O moarte care nu dovedește nimic. 28. Ea explica. Există un travaliu în inconștient și într-o bună zi iese la suprafață. Se desemnează brusc că trebuie să-ți faci alte socoteli de viață. Ca un butoi în care a curs apă multă vreme și la urmă o picătură o face să se reverse. La orice gând mai serios, ar fi înțeles că planul e imposibil de aplicat, dacă voința de a se sacrifica nu-i va fi dat iluzia că totuși se poate îndeplini acest plan. Sau poate că vorbește așa numai ca să mă scoată din amorțeala din ziua asta, să mă facă să redevin febril din cauza ei, căci este exclus să fie adevărat. Dacă ar fi adevărat, ce bucurie! Sau cuvântul este prea neînsemnat, nu se găsește nicio expresie care mi-ar putea exprima starea sufletească. Pentru o zi, pentru o oră. Mai pe urmă, ne vom găsi exact în starea de dinainte de despărțire. Eu neputând pleca, dar plictisit, avid să-mi câștig libertatea, ea torturată de indiferența mea, pe care o simte, oricât aș nega-o. Aș avea, desigur, mai multă experiență, mi-aș spune în momentul plictiselii. Dacă m-ar părăsi sau m-ar înșela, aș suferi imens. Deci, trebuie să iau toate precauțiile și să nu fac iluzia că mi-aș putea reface viața altfel. Asta nu înseamnă că m-aș plictisi mai puțin. Aș face aceleași imprudențe ca să o pierd, după cum un bolnav, cu toată dieta strictă la care e obligat, cu orice risc, mănâncă totuși ceva nepermis. Dacă ar fi adevărat că nimic rău nu s-a petrecut cu Ioana, poate ar înceta legătura dintre noi, ce pare a fi până la moarte. Sunt un temperament oribil și numai tristețile mă leagă de oameni, de lucruri. Dacă aș fi mai sănătos, Ioana ar fi mai puțin nenorocită? Ioana mi-a fost fidelă. Ce invenții grozave, spune Ioana uneori, ca și cum vorbele n-ar avea nicio valoare, ca și cum ar fi doar povești pe care le transform în voie. Dacă tu ai fi fost credincioasă, aș avea curajul să mă arunc în mare. Ce romanțios și totuși ce adevărat mi se pare. După o zi discutăm cu aprindere despre celălalt. Am uitat complet ceea ce încercase să-mi sugereze, cu toate că pentru o clipă avusesem speranța nebună. Ahmed și-a găsit o nouă joacă, sare după fluturi. Pe perete, în apropierea cuiului, unde e atârnată lampa mică de gaz, se strâng fluturi mulți și e o minune să privești formele și culorile lor felurite. Parcă sunt stropi de mare și umbrele lor care traversează tot peretele. Mă amuz să-i cercetez și câteodată mă instalez pe scaun, drept în fața lor, și încerc să-i prind, să-i examinez de aproape, să-i admir. Fug o clipă când îmi observă mâna, dar vin din nou imediat, ca și cum ar fi hipnotizați de flacăra lămpii. Zboară capricios, pierd timpul în aer, fără altă țintă decât frumusețea zborului. Acum Ahmed mi-a luat locul. Este delicios cum urmărește atent, cu ochii sclipitori, pe câte un fluture. Încearcă să-l prindă, uneori schițează o săritură, alteori sare chiar la înălțime, și dacă prinde vreunul, îi dă drumul ca să continue jocul. Un pisic între fluturi. Ce imagine poate fi mai armonioasă? Ce ușurică este Ioana uneori. Preocupări grave și, deodată, pornită spre cochetării puierile, spre gust de a dansa, de a flirta. Mă dor mult aceste gusturi, destul de importante pentru a nu ne mai înțelege deloc. Oricât de excepțional ar fi construită, nu poate să uite că este femeie. Madame Pitpalache a spus, ce frumoasă ești, Ioana. Păcat numai că pronunți litera R franțuzește. I-a fost Ioanei de ajuns această vorbă ca să încerce cu frenezie să se corijeze. Numai timp de o zi sau două, căci Ioana începu cu entuziasm un nou plan, dar nu e în stare să-l continue. Scepticismul meu, cu toate că Ioana îi se împotrivește și promite să nu se mai lase influențată, sfarmă pe drumuri ascunse noua ei dorință. În orice caz, astăzi toată discuția, în clipele cele mai funeste, e întreruptă de acel R, spus câteodată sau de mai multe ori în șir, cu energie, semănând de atâtea ori a întrerupere ironică a celor ce spun. Cum își mai aduce aminte de el când îi vorbesc lucruri esențiale? Când o cert sau închipui speranțe? Nici nu pricep uneori dacă R este spus numai ca să-l învețe corect sau să mă întrerupă, să-mi deturneze argumentele perfecte, să mă pedepsească. Constatase poate ce exact mă lovește în chipul acesta. Ai fost în stare să pleci pentru totdeauna. De ce nu? Se începe o viață nouă cu altul. Desigur, nu ți-a fost deloc milă de mine. Mila n-are ce căuta în dragoste, ți-am mai spus-o. Dacă te-aș fi omorât. Ești prea laș să o faci. R, r. Dacă aș fi știut că ești în stare să o faci, nici n-aș fi plecat. Nu din frică, ci din satisfacția că mă iubești. Nici așa n-aș fi demonstrat mare lucru. Măcar atâta. R, r, r. Eu nu glumesc deloc. Nici eu. Totuși, te pricep să ridiculizezi această discuție. Ți se pare? În orice caz, R mă enervează. Vreau să-l învăț și cum sunt tot timpul cu tine, e fatal să-l suporți îndeosebi. Dar și fără R spui numai ușurințe. Poate tocmai din pricina acestui R, care întrerupe șirul gândurilor și care colorează toată conversația. Nu găsesc că ai vorbit ceva mai însemnat. Orice vorbă este ridicolă dacă insiști asupra ei și o analizezi. R al meu este emoție transformată în literă. Ascultă ce frumos sună, R, și ce emoționată sunt, R. Acompaniază perfect tânguirile tale, o vioară și un fagot. Voiam să discut cu tine despre ce vom aranja mai târziu. Iar planuri. Lasă să trăim fără să ne mai gândim la ziua de mâine. Sunt mereu atâtea surprize. Nu vreau decât să fii fericită. Atunci nu te-aș mai interesa. Totuși, ești fericită că suntem acum împreună. N-ai dorit toată viața decât să ne culcăm și să ne sculăm unul lângă altul. R. Când vom ajunge la București, ne vom despărți? Cum vei crede de cuvință? Eu am renunțat la orice pretenție. Ca și cum, cu toată experiența, spiritul de dominație nu ți-ar fi tot atât de excesiv. Am avut tot timpul pretenția să mă iubești. Orice femeie ar face la fel. Ioana adeseori dă ca exemplu pe orice femeie dintr-un tic sau din dorința de a fi considerată ca o veritabilă femeie. Pentru tot ce s-a întâmplat, se găsesc mai ușor scuze. R, r, r. Spune o mulțime de r mai încet, ca și cum n-ar mai vrea să mă supere. Pare o pisică torcând. Vom locui împreună. Știi bine că nu se poate. Cu toate drepturile legale. După cele ce s-au întâmplat, ce are a face? Spui așa ca să mă încerci. Îmbănuiești intențiile mele cele mai bune. Tu m-ai învățat așa. R. În orice femeie, oricât de superioară, cu gândurile oricât de degajate de morala comună, se găsește o burgheză. Nu prin astfel de reflexii poți demonstra intențiile bune. Ne vom aranja artistic o cameră. Vom pune în ea covoarele de preț, piano, radio, patefonul cu plăcile, tablourile scumpe și un divan imens pentru dragostea noastră. R. Și toată viața vom citi, vom asculta muzică, vom scrie fără să ne pese de restul lumii. Vom fi o pereche unică, reușind să realizeze cele mai romantice viziuni. Iar când vom fi bătrâni, ne vom retrage într-un colț îndepărtat, ales bine în mijlocul naturii superbe, și, alăturați, mereu de acord, vom aștepta moartea, dar cu solemnitate, așa cum se cade la o astfel de oră. R. E tot ce găsesc să spui, ironii oribile. Nici nu mă gândesc să fiu ironică. Am pornit să învăț pe R, l-am spus de 1000 de ori și acum îmi scapă involuntar. Ai reușit să-mi destrame orice entuziasm. Așa de iute? Ce vei face atunci peste o lună la București? Ce conversație ridicolă. R. R. R. R. Acest R sună strident, anunță furtunile apropiate. Dar clar nu pot să pricep ce se petrece în dărătul lui. Pe mine m-a exasperat. Am impresia că Ioana mă găsește tot timpul caragios. Și altădată când îmi răspunde cu atâta seriozitate sau mă combate cu atâta îndârjire, spun lucruri mai importante. În definitiv, nici nu pot aștepta altceva din partea unei femei ușurele. O mică tăcere, apoi R. Căci femeie ușoară se numește aceea care a avut 2 amanți. Mă tentează să-ți arăt exact ce este o femeie ușoară. Acum mi-ar fi egal. R, R. Cel mult m-ar indispune să capăt din afacerea asta vreo boală. R. Când te gândești că i-ai mângâiat burticica plinuță de om care se pregătește să îmbătrânească cu voioșie, deasupra și de desubtul ei, perișor mătăsos, creț, și tot mecanismul în funcțiune. R. I-am dat o palmă. După o liniște lungă, Ioana rostește răspicat. Așa ceva nu se uită niciodată. Nici eu nu voi uita niciodată gestul meu. Îmi va fi scârbă de el, orice s-ar mai întâmpla în viitor, chiar dacă aș afla că Ioana este și mai vinovată. Abia acum remarc. Ioana și-a făcut sprâncenele subțiri, artificiale. Desigur, tot Madame Pitpalac a învățat-o să și le facă așa. Poate ca să-mi placă mie. Prima carte citită de Ioana de la mine a fost La femme et le pantin, a lui Pierre Louis. Aveam pentru ea multă admirație, parcă se suprapunea celor mai intime vibrații și mi-e frică să o recitesc ca să nu fiu dezamăgit. Și acum, când mi se pare că sunt victima tuturor capricilor Ioanei și când văd că, oricât de vinovat ar fi, tot eu îi cer iertare, incapabil să prelungesc o supărare prea multă vreme, cred că acea carte a fost un simbol al existenței noastre comune. Pe Ioana am mai văzut-o și înainte de întâlnirea care avea să ne apropie din nou. De 3 ori, cu puțin înainte ale împăcării. În prima, Ioana era cu celălalt și asta mi-a întețit gelozia și mi-a întărit siguranța de cele ce se petreceau. Stăteau în fața unui cinematograf din Bulevardul Elisabeta și se uitau la fotografiile filmului. Se juca Potache și Perlmutter. El îi explica probabil savoarea artiștilor. Ea asculta atentă, foarte interesată. Păreau de acord definitiv în toate și acum, când Ioana susține că rămăsese cu celălalt o străină, eu, din pricina scenei văzute, ce a durat câteva minute, nu o cred. Am trecut drept pe lângă Ioana, la o jumătate de metru, și ce emoții aveam. Ce importanță căpăta fiecare milimetru din carnea Ioanei, hainele, gesturile, din care trebuia să construiesc mai târziu 1000 de presupuneri. Am văzut-o numai puțin și n-am putut memora exact înfățișarea ei, încât mai târziu interpretările mele se multiplicau încă. Și acum o am pe Ioana întreagă la dispoziție, ca și la început, și ca și atunci, de atâtea ori mă plictisesc cu ea. Îmi spuneam lângă ei, pot să-i vorbesc, dar ce să-i vorbesc? Aveam atâtea lucruri să o întreb și totuși nu venea în minte nicio singură chestiune. La fel ai face cu un mort care s-ar întoarce la viață pentru 5 minute. N-ai ști ce întrebare să-i pui. Mă împiedica și un alt motiv ca să-i vorbesc. Frica de a nu fi ridicol față de ei, a arăta că sufăr. După o bucată de drum, m-am reîntors la cinematograf când am socotit că trebuie să fi plecat și m-am uitat și eu la fotografii, încercând să reconstituiesc conversația lor. Fiecare gest al interpreților căpăta o importanță capitală și îmi storceam creierul ca să fac și eu reflexiile cele mai inteligente cu prilejul lor. Au admirat? Au ironizat? Au povestit o amintire cu ocazia imaginii? Ce nebun sunt, dar ce nenorocit! M-am gândit mult la această scenă, ca și cum toată ființa Ioanei s-a concentrat atunci. Când i-am povestit-o de curând, ea nu și-a mai adus deloc aminte. Nu se prefăcea că își găsea învinovățiri mai mari și nu cunoștea existența celor 2 comici americani. Poate că le văzuse fotografia, dacă spun eu, dar îi uitase complet. În orice caz, era imposibil ca eu să o fi surprins transfigurată ascultând pe celălalt. Ce proporții imense căpătase pentru mine întâlnirea aceea. Altădată am zărit-o cu Vicky la braț pe Calea Victoriei, pe la ora 6 seara, când e lume multă pe stradă. Niciodată nu-i plăcea să treacă pe Calea Victoriei. O fi venit cu dorința ascunsă să mă întâlnească? Imaginea celor 2 fete la braț m-a calmat pentru ziua aceea, ca și cum mi-aș fi închipuit că totuși nu s-a întâmplat nimic. Dar, desigur, fiind întâlniri scurte și în aceste 2 dăți nefiind nici măcar văzut de Ioana, n-au schimbat nimic între noi. Și Ioana mi-a povestit mai pe urmă că m-a văzut de câteva ori. Odată m-a surprins uitându-mă la ea, crezuse că am recunoscut-o. N-am observat-o, căci eram absent și indiferent pentru locul unde mi se îndreptau ochii. N-am observat-o, căci eram cu gândul în altă parte, la ea. A treia oară am schimbat împreună chiar câteva cuvinte. Mi-a ieșit în cale, pe o stradă lăturalnică, am salutat-o și am trecut înainte. După ce ne-am depărtat câțiva pași, m-a strigat. Mai târziu mi-a spus că a visat în noaptea aceea că o să mă întâlnească și înconjura pe cât putea străzile principale spre a mă evita. Am întrebat-o încotro se duce, la biserică. Ce ciudat, ce să caute Ioana la biserică unde nu mergea niciodată. Purta însă acum cu ea o viață atât de străină că orice mi-ar fi spus ar fi părut posibil. Acum când știu că avusese cu celălalt o epocă de misticism, îmi explic drumul ei. Probabil că era chiar așteptată la biserică, deci un randevu deghizat. Poate de la biserică aveau să meargă direct la hotel. Dar în clipa aceea, febril, căutam să spun vorbele cele mai inteligente, reflexiile cele mai surprinzătoare, înșiram în câteva minute tot ce gândisem mai de seamă atâta vreme lungă ca să o impresionez. La o teorie a mea s-a opus cu toată firea, așa cum făcuse întotdeauna, și m-am gândit, pierzând orice nădejde. Nici acum nu se pricepe să fie mai bună și să nu mă mai umilească. Și unul din reproșurile cele mai vehemente pe care îi le fac. Cum ai putut să vezi în ce hal de disperare eram? Căci atunci apărusem pentru cel mai necunoscător în a citi fizionomie o zdreanță. Și totuși să te culci cu altul. Iar alteori când îmi povestește nefericirea ei lângă celălalt.